Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Po godzinie 18:00 program trzeci Polskiego Radia. 30 dzień czerwca, jest piątek, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Przed nami serwis, Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Radosław Mróz. Sprawca pobicia profesora Jerzego Kochanowskiego skazany prawomocnie za czyn chuligański. Śmiertelny wypadek na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Zginęła jedna osoba, a druga trafiła do szpitala. Polacy wciąż największą społecznością mieszkającą w Wielkiej Brytanii. Za chwilę najnowsze statystyki. Jest już prawomocny wyrok w sprawie pobicia profesora Jerzego Kochanowskiego. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał wyrok Sądu Rejonowego, który skazał Piotra R. na 10 miesięcy więzienia za pobicie profesora, który po niemiecku rozmawiał w tramwaju ze swoim kolegą Niemcem. Sąd Rejonowy uznał, że był to czyn chuligański, a nie tak zwane przestępstwo z nienawiści. Sędzia Joanna Chud wyjaśniała, że sąd rejonowy prawidłowo ocenił działania Piotra R. Wskazał w sposób wyraźny, że brak jest jakichkolwiek elementów pozwalających na przyjęcie, że tylko i wyłącznie motywacja dyskryminacyjna była tą, która skutkowała naruszeniem nietykalności cielesnej Jerzego Kochanowskiego. Sędzia Chud podkreślała zarazem, że kara 10 miesięcy więzienia jest adekwatna do szkodliwości społecznej czynu, jakiego dopuścił się Piotr R. Adwokat Mariusz Matusiak, reprezentujący profesora Kochanowskiego, powiedział, że ten wyrok nie oddaje istoty sprawy, a profesor Kochanowski nie chciał odwetu. Główny cel działania pana profesora to była kwestia uświadomienia, że zachowania ksenofobiczne, rasistowskie powinny być piętnowane nie w kontekście wymiaru kary, tylko w kontekście takiego oddziaływania wychowawczego przez prawo karne na sprawcę i na społeczeństwo. Profesor Kochanowski prosił sąd, by skazał Piotra R. na karę 2 lat ograniczenia wolności, które miało polegać na wykonywaniu nieodpłatnych prac społecznych na rzecz cmentarza żydowskiego. Witold Banach, Polskie Radio. Skazany Piotr R. stanowczo zaprzecza, by pobicie profesora Kochanowskiego było na tle narodowościowym. Tłumaczył, że wynikało z bliżej nieokreślonych pobudek. Teraz w serwisie Trójki tragiczny wypadek na Wielkich Jeziorach Mazurskich w Jeziorze Bocznym. Utonęła jedna osoba, druga trafiła do szpitala z objawami hipotermii. Dostaliśmy zgłoszenie o nieprzytomnej osobie, która wypadła z jachtu, mówi Marek Banaszkiewicz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Na miejsce zostały zadysponowane jednostki MOPR-u oraz straży PSP Giżycko. Zaczęły poszukiwać. Płetwonurkowie zeszli do wody. Po pół godzinie ta osoba została znaleziona. Na obecną chwilę wiemy, że jest stwierdzony zgon. Przy takiej pogodzie kamizelki ratunkowe są obowiązkowe. Tutaj po prostu ich nie było. Mamy taki fakt, a nie inny. Także zakładajmy kamizelki. Silny wiatr nad Warmią i Mazurami ma utrzymać się do jutra. Co 10. osoba mieszkająca na Wyspach Brytyjskich to cudzoziemiec. Z opublikowanych dziś danych wynika, że Polacy wciąż są największą społecznością mieszkającą w Wielkiej Brytanii. W ubiegłym roku na Wyspach mieszkało ponad 5,5 miliona cudzoziemców, teraz 5 milionów 950 tysięcy. To niemal 2 razy więcej niż w 2004 roku, kiedy to Wielka Brytania otworzyła drzwi dla mieszkańców 8 nowo przyjętych krajów unijnych, w tym Polski. To właśnie naszych rodaków jest tu najwięcej, 916 tysięcy. Na drugim miejscu obywatele Indii, tych jest 3 razy mniej, choć oczywiście wielu jest jeszcze Brytyjczyków pochodzenia hinduskiego. W dniu świętego Patryka dzięki Irlandczykom ulice wielu brytyjskich miast zmieniają kolor na zielony. Ludzi ze Szmaragdowej Wyspy jest tu ponad 300 tysięcy. Społeczność rumuńska liczy sobie 230 tysięcy członków, a portugalska o 10 tysięcy mniej. Tymczasem według danych OECD istnieje też migracja w drugą stronę. Brytyjskich emerytów, którzy osiedlili się w Hiszpanii, jest dziś niemal 300 tysięcy. To 2 razy więcej niż dekadę temu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W tej części Polski nie było go od 150 lat. W Karkonoszach pojawił się orzeł przedni. Nie wiadomo na razie, czy młody ptak zostanie na stałe, znajdzie partnera i założy gniazda, ale już zaczął polować na zagrożone wyginięciem cietrzewie. I tak, jeden zagrożony gatunek poluje na drugi, znajdujący się na skraju wyginięcia. W Polsce. Nie możemy nic zrobić, mówi Dariusz Kuś, przyrodnik z Karkonoskiego Parku Narodowego. Układ ofiara-drapieżnik oczywiście nie może być przez nas eliminowany. Ponieważ jest w pełni naturalny, jest szansa, że cietrzewie, te orle naloty przetrwają, bo próbują wystawiać tego orła do wiatru, jak na razie im się tam udawało z powodzeniem. Czy cietrzewie przetrwają w Karkonoszach, czy orzeł pogrzebie? Ostatecznie szanse na ich przetrwanie nie wiadomo. Wiadomo, że z powodu presji drapieżników, ludzi, utraty siedlisk, być może też słabych zim, cietrzewie

sais-tu que Jean est rentré à l'école? Il sait déjà l'alphabet, il est drôle. Et quand il fait semblant de fumer, c'est vraiment ton portrait. Oh bien, bien, c'est une prière. Bien, bien, tu souris mon père. Bien, bien, tu verras ma mère. To była Marie Lefore. 11 minut po 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. Posłowie Platformy skarżą się, że nie zostali zaproszeni na przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych, który ten ma wygłosić, jak pamiętamy, w czwartek na Placu Krasińskich w Warszawie. Tymczasem kancelaria prezydenta zapewnia, że organizatorem tego punktu wizyty Donalda Trumpa w Polsce jest ambasada Stanów Zjednoczonych. Szef Platformy Grzegorz Schetyna przypominał na antenie Trójki, że kiedy Polskę odwiedzał Barack Obama, zaproszenia zostały wysłane także do przedstawicieli opozycji. Nie otrzymałem zaproszenia od prezydenta Dudy. Kancelaria prezydenta mówi, że organizatorem Placu Krasińskich spotkania tam jest strona amerykańska. Nie, to jest nieprawda i kompromitujący taki głos. Przecież zaprasza prezydent Duda. Pamiętam, jak kancelaria wtedy prezydenta Komorowskiego w 2014 roku, 4 czerwca organizowała spotkanie z Barackiem Obamą. Pamiętam zaproszonych marszałków, posłów z Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy wszystko było normalnie. Dzisiaj normalnie nie jest. Prezydent Trump przylatuje na zaproszenie prezydenta Polski, czyli organizatorem głównym tej wizyty jest Kancelaria Prezydenta RP. Zgadza się? Program jest podzielony na dwie części. Ta bilateralna, gdzie tylko z władzami polskimi będzie miał część programu. Zbigniew Pisarski z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Ale druga część to jest udział w międzynarodowym wydarzeniu i wtedy można powiedzieć, że jego gospodarzami z uwagi na charakter tej inicjatywy jest właśnie Polska i Chorwacja. Natomiast cały ciężar odpowiedzialności spoczywa na Kancelarii Prezydenta. Pojawiły się jeszcze informacje, że to przemówienie, które usłyszymy na Placu Krasińskich, że organizatorem tego wydarzenia jest ambasada Stanów Zjednoczonych. To jest część już jakby jego własnej agendy, którą sobie zaplanował. Dlatego też odpowiedzialność spoczywa na administracji amerykańskiej. Powiedzenie, że ambasada za to ponosi odpowiedzialność, jest pewnego rodzaju może uproszczeniem, bo ambasada po prostu reprezentuje rząd amerykański w Polsce. Czy otrzymał pan zaproszenie? Indywidualnego zaproszenia nie otrzymałem. Jakub Kulesza, poseł Kukiz 15. Nie będę wchodził w ten spór, jest to bardzo jałowy spór o to, kto został zaproszony, kto nie został. Czy posłowie, ktoś z posłów Nowoczesnej otrzymał takie zaproszenie na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem? Jeśli tak, to kto to zaproszenie przysłał? Wszyscy posłowie Nowoczesnej dostali zaproszenie. Ja dostałam zaproszenie też jako szefowa klubu dla jakby posłów Nowoczesnej. Katarzyna Lubnauer, szefowa klubu parlamentarnego Nowoczesna. Na skrzynki mailowe od ambasady amerykańskiej, od pana ambasadora Jonesa. Nie wiemy, jak jest zorganizowana. Nie mamy znajomości pełnego protokołu dyplomatycznego dotyczące dokładnie tego spotkania i być może jest to spotkanie, które organizuje po prostu strona amerykańska. Jeżeli organizuje strona amerykańska, to rozumiem, że oni zapraszają. Jeżeli to jest spotkanie organizowane przez pana prezydenta i stronę polską, to powinno zaproszenie być wystosowane ze strony Polski i pana prezydenta. Nie wiem, jakie są kulisy tego akurat spotkania. Z PSL-u czy wiemy, kto został zaproszony i przede wszystkim kto zapraszał? Z takich informacji, które krążą w Sejmie, bo ja tego nie śledziłem, to prawdopodobnie każdy z posłów dostał imiennie zaproszenie. Jakub Stefaniak, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeśli pyta mnie pan osobiście o zdanie, to ja wyznaję zasadę, że takie wydarzenie lepiej oglądać w domu przed telewizorem. Jest transmisja, jest wygodniej i bezpieczniej. Nie trzeba stać w ścisku na pełnym słońcu, tylko po prostu wygodnie pijąc herbatę bądź kawę oglądać sobie to wystąpienie. To jest przeze mnie sprawdzona opcja, wszystkim polecam. Czy taki zwykły, szary obywatel będzie miał w ogóle szansę chociaż gdzieś tam stanąć i zobaczyć tego prezydenta Stanów Zjednoczonych, którego zna z telewizji? No właściwie tak. Jest kilka takich. takich miejsc, w których społeczeństwo może przyjść i próbować zobaczyć na żywo prezydenta. No jeden to jest standardowy przejazd jego z lotniska do hotelu, drugie to wejście do hotelu, trzecie miejsce to jest właśnie i to najbardziej naturalne, czyli jego wystąpienie. I to ono jest skierowane, można powiedzieć, do publiczności szeroko pojętej i tam będą na pewno względy bezpieczeństwa wysokie, ale będzie to wydarzenie publiczne. Donald Trump przyleci do Warszawy w środę późnym wieczorem. W czwartek spotka się z Andrzejem Dudą, liderami 12 państw Trójmorza. Około godziny 13 ma wygłosić w czwartek przemówienie na Placu Krasińskich w Warszawie. Wystąpienie ma potrwać pół godziny, a wstęp na plac ma być otwarty. Sprawą zainteresował się Mariusz Krzemiński. To Kate Bush. Kate Bush. Rzadko zaglądamy do tej części świata, a warto. Hongkong i Tajwan. Hongkong świętuje właśnie 20 lat przyłączenia do Chin. Tajwan liczy na niepodległość i właśnie finalizuje umowę z Białym Domem na wielką dostawę broni. O sprawie Łukasz Walewski. Jutro minie dokładnie 20 lat, odkąd Hongkong przeszedł z rąk brytyjskich w chińskie. Z tej okazji prezydent Chin Xi Jinping wybrał się z 3-dniową wizytą do tego specjalnego regionu administracyjnego, bo tak brzmi oficjalna nazwa tej autonomii. Dziś dokonał inspekcji sił chińskiej armii ludowej na półwyspie. Padły znane słowa. Czołem, towarzysze. Czołem, panie przewodniczący. Dziękuję za waszą ciężką pracę. Służymy ludowi. Zaś równolegle po drugiej stronie globu rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Stanu Heather Nauert ogłosiła decyzję o zaplanowanej dostawie broni dla Tajwanu, wyspy nieopodal Hongkongu, która dla Chińczyków wciąż jest solą w oku i chce się wybić na niepodległość. Administracja prezydenta oficjalnie powiadomiła Kongres o 7 kontraktach na sprzedaż broni dla Tajwanu o wartości 1,4 miliarda dolarów. To, jak mamy nadzieję, pokazuje nasze wsparcie dla Tajwanu i jego możliwości samoobrony. Ale rzeczniczka Departamentu Stanu od razu dodała na wszelki wypadek. Podkreślam jednak, że nie ma żadnej zmiany w uznawaniu przez nas polityki jednych Chin. Jest tu też kontynuacja. Stany Zjednoczone handlują bronią z Tajwanem od 50 lat, więc z naszej strony nic się nie zmieniło. Zasada jednych Chin obowiązująca w chińskiej polityce zakłada istnienie tylko jednego państwa chińskiego, składającego się z Chin kontynentalnych, Hongkongu, Makao i Tajwanu. Tajwan oczywiście jej nie uznaje, bo to tam uciekł przed komunistami rząd z kontynentu na przełomie lat 40. i 50. Jak jednak interpretować ruch Amerykanów akurat w czasie wizyty Xi Jinpinga w Hongkongu? To oczywisty przytyczek w nos dla Pekinu, mówi profesor Marian Haliżak z Uniwersytetu Warszawskiego. To, co nazywamy w polityce timing, czyli odpowiednia reakcja w czasie, wywołuje bardzo dobry medialny efekt i daje do myślenia. Stany Zjednoczone jasno dają do zrozumienia, że zależy im na utrzymaniu dotychczasowego statusu Tajwanu. I dodaje, że choć Amerykanie wspierają Tajwańczyków, to nie popierają ich dążeń niepodległościowych. Trump używa natomiast Tajwanu do naciskania na Pekin. Donald Trump w kampanii wyborczej obiecywał, że się rozprawi z Chinami i ograniczy obecność Chińczyków w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo trudne do zrobienia, to wręcz jest niemożliwe. W związku z tym w kwestii chińskiej usiłuje zachować twarz, wykonując tego rodzaju działania jak sprzedaż broni dla Tajwanu. To jest problem w stosunkach chińsko-amerykańskich. Wojny z tego nie będzie, ale to kolejny szorstki gest Trumpa wobec Xi Jinpinga, który z kolei swoją wizytą w Hongkongu gasi też nadzieję na pełną demokratyzację tej autonomii. Przypomnijmy, że Hongkong ma zagwarantowaną autonomię do 2047 roku. Co będzie później, nie wiadomo. O sprawie Łukasz Walewski. Zespół The Stranglers, program trzeci, audycja popołudniowa. Ciekawe, czy byli państwo kiedykolwiek w miejscowości Zalipie. Do tej małopolskiej wioski przyjeżdżają nawet turyści z Japonii, po to, żeby oglądać domy malowane tradycyjnymi motywami kwiatowymi. Zalipie, nazywane malowaną wsią, bije rekordy popularności. Zachwyceni są turyści z całego świata, polscy za to narzekają. Na co i dlaczego, sprawdzał Bartłomiej Maziarz. Turyści przyjeżdżają do Zalipia ze sporym oczekiwaniem. Po wjeździe do malowanej wsi pojawia się konsternacja, zdziwienie, a czasem też rozczarowanie. Na razie szukamy czegokolwiek. Jeden dom mijaliśmy. Myślałam, że to jest gdzieś tak koło siebie, jak skansen, coś w tym stylu. Jak czytałam w internecie malowana wieś, to myślałam, że jednak w większości ta wieś jest pomalowana. Myślę, że zdjęcia, które można w internecie zobaczyć, tak przesadzają troszeczkę. Te domy są, tylko że jeden od drugiego daleko. Wanda Chlastawa z domu malarek w Zalipiu już się przyzwyczaiła do tego typu reakcji i za każdym razem cierpliwie wyjaśnia, że Zalipie to nie skansen. To normalna wieś i całe szczęście, że normalna wieś, gdzie się żyje i pracuje, a w wolnych chwilach mieszkańcy chcą upiększać swoje obejścia i malują te kwiaty. I to jest tym bardziej interesujące, że przenoszą te kwiaty do coraz nowszych domów, a nie zaprzestają malowania i w dalszym ciągu malują i myślę, że będą malować. Tak też wynika z właśnie zakończonego konkursu, w którym wyróżniono 105 malarek i malarzy tradycyjnych zalipiańskich motywów kwiatowych. Nie tylko w Zalipiu, ale też w kilkunastu innych miejscowościach na Powiślu Dąbrowskim, do których razem z ludźmi wędrowała ta tradycja. Ostatnio zawędrowała nawet pod Tarnów. W miejscu pracy udało nam się w tym roku w niepublicznym przedszkolu Kraina Marzeń w Zgubicach. Także właśnie rozpowszechniamy tą naszą kulturę. To Piotr Wojcieszko, który maluje motywy kwiatowe od podstawówki w Zalipiu. Na około 150 gospodarstw w 44 znajdziemy tradycyjne zalipiańskie motywy kwiatowe. Czasem są to całe wymalowane domy, ale też na przykład drzwi od stodoły, studnie, a nawet psie budy. Zdaniem dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzeja Szpunara nazwa malowana wieś nie jest przesadzona. Jest to imponująca reprezentacja malowanych domów, aczkolwiek nie wszystkie, no, do czego się przyznajemy i nigdy tego nie kryliśmy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ludzie sobie tak wyobrażają, że przekroczą znak drogowy Zalipie i wpadną, prawda, w kolorowy świat pięknych kwiatów. No, trzeba tych kwiatów poszukać trochę tak jak kwiatu paproci. Rzeczywiście, jak się już poszuka i pochodzi po Zalipiu, to można zapomnieć nawet o początkowym rozczarowaniu. A są i tacy, którzy wolą taki właśnie obraz malowanej wsi. Powiem szczerze, jest nawet ładniej niż się spodziewałam. Bardziej naturalnie, bardziej tak prawdziwie. Od właśnie tutaj wszystkich tych malowanych, drewnianych, starych domów, przez te wszystkie domy pokryte strzechą, po właśnie te pola i cały ten klimat. Prawdziwsze, powiedziałabym. Nie jest takie właśnie zrobione sztucznie pod turystów. Niestety Muzeum Okręgowe w Tarnowie, ze względu na dofinansowanie remontu swojego oddziału w Zalipiu, musiało właśnie zamknąć do końca przyszłego roku zagrodę Felicji Curyłowej. Tę lukę postarają się wypełnić pracownicy domu malarek w Zalipiu, gdzie można m.in. dostać mapkę z zaznaczonymi malowanymi domami. Dodatkowo w każdą sobotę i niedzielę wakacji o 11 po Zalipiu będą oprowadzali pracownicy Tarnowskiego Centrum Informacji Turystycznej. Przy czym rozczarowani zawsze mogą coś namalować samodzielnie. O sprawie Bartłomiej Maziarz z Radia Kraków. 27 minut po 18. Redaktor Baron polecił piosenkę i słusznie. To Lindsay Buckingham, Christine McVie. Program trzeci. Audycja popołudniowa. 7 trójek na początku. 22. Tak, przy okazji, proszę Państwa, ważna informacja. Lista przebojów programu trzeciego oczywiście dziś na antenie. Tyle tylko, że wyjątkowo z Sopotu. Także proszę tam odnaleźć trójkę, odnaleźć redaktora Niedźwieckiego. Taki szczupły, wysoki w okularach. Go, but on down the road, there's Ten Rollins, Dave Buckingham, Christine McVie w programie trzecim po 18.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Policjanci z Tarnowa zatrzymali mężczyznę, który ranił policjanta. Poszukiwania 22-latka trwały 2 tygodnie. W momencie zatrzymania był on agresywny i nietrzeźwy. Miał przy sobie 3 noże. Mężczyzna usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa. 22-latek ranił funkcjonariusza w połowie czerwca, kiedy ten próbował go zatrzymać. Wcześniej policjanci dostali informację, że mężczyzna zaczepia kobietę. Ranny funkcjonariusz przeszedł operację. Ostatnie przygotowania do wizyty Donalda Trumpa w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyleci do Warszawy w środę, a w czwartek weźmie udział w szczycie państw Trójmorza. O znaczeniu tej wizyty mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. To nie jest nic nadzwyczajnego, że prezydent Trump na zaproszenie pana prezydenta Andrzeja Dudy przyjeżdża tutaj do Polski. Spotka się nie tylko z prezydentem Polski, ale również, co warto podkreślić, z przywódcami innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. To pokazuje, że Polska odgrywa znaczącą i istotną rolę w Europie Środkowo-Wschodniej. Po spotkaniu w Warszawie Donald Trump poleci na szczyt G20 do Hamburga. Ustawa Małżeństwo dla wszystkich w Niemczech zostanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, tak zapowiada wiceprzewodniczący Bundestagu Johannes Singhammer z CSU. To po tym, jak Bundestag przyznał parom jednopłciowym prawo do zawierania związków małżeńskich. Tę ustawę poparło 393 posłów SPD, Lewicy i Zielonych oraz część CDU-CSU. Angela Merkel głosowała przeciw. W Trójce kolejne informacje o 19. Zapraszamy. Jutro przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 24, na północnym zachodzie od 16 do 20, a wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni, zachodni. Podczas burz dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Otwieramy nasz sezon letni w Sopocie. Dzisiejsze Lista Przebojów i Ofensywa oraz jutrzejsza Markomania na żywo z hotelu Sopot. A potem także jutro już z Sopockiego Klubu Żeglarskiego, Myśliwiecka 357 i lista osobista. Zapraszamy. Barbara Marcinik, Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach oraz Piotr Metz. I sklepik Walędzik. Naszym gościem specjalnym będzie Rafał Królikowski. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na otwarcie trójkowego sezonu w Sopocie zaprasza sponsor. Firma Ziaja, producent kosmetyków dla całej rodziny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słońce, żar z nieba. W rolach głównych rażąco niskie ceny. Już od dzisiaj w sklepach Euro. 43 cale Smart TV LG 900 Hz za 1690. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM. Wydajna bateria za 549. Pralka Bosch klasa A+++ 1200 obrotów za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Planujesz odnowić swoją kuchnię? W Leroy Merlin dajemy ci najlepszą ofertę na rynku. Gresy, baterie, okapy, zlewozmywaki i wiele innych produktów znajdziesz teraz w atrakcyjnych cenach. Na przykład zestaw 5 szafek kuchennych Dalia o długości 180 cm już za 275 zł. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Pan Wojciech pyta, gdzie tego pana szczupłego, wysokiego w okularach w Sopocie szukać. Panie Wojciechu, jestem w trakcie ustalania. Szczegóły, mam nadzieję, przekażę niebawem. Dwadzieścia sześć minut pozostało do 19:00. Lista przebojów z Sopotu. A to Natalie Cole. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. When you're near, they to say about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time we say goodbye. Panie Janie, witam. Halo, dzień dobry. Witam pana, panie redaktorze i wszystkich radio słuchaczy. Z pomocą, tak? Tak, myślę, że wystarczy zapytać w Sopocie osobę płci męskiej, czy wie coś na temat zderzacza kwadronu. Bo wszak to redaktor Niedźwiecki miał być specjalistą na pikniku. Tak, prawda? Miał na pikniku prezentować zasady działania zderzacza hadronów. Wie pan, to jest jakaś podpowiedź. To nie jest takie proste rozpoznać redaktora Niedźwieckiego. Gdyby miał na przykład, choć nie wiem, tatuaż na czole, prawda, to byłoby prościej. A tu mamy sytuację niestety bez takiego znaku szczególnego. Ale bardzo panu dziękuję za podpowiedź. Pozdrawiam. No już wiadomo, proszę państwa, gdzie szukać. Hotel Sopot przy ulicy Hafnera. Polecamy. Proszę się nasłuchać, proszę państwa, teraz na zapas, bo w liście takich piosenek nie będzie. Natalie Cole przed chwilą. Połamane gałęzie zniszczone samochody. To skutek wczorajszych nawałnic. Ręce pełne roboty ma nie tylko straż pożarna, ale także służby usuwające skutki burz, także ubezpieczyciele. Nie jeden kierowca zniszczonego pojazdu zapewne chce wypłatę odszkodowania, najczęściej od zarządców terenu i ulic, na których rosły powalone drzewa. Niestety nie każdy może na to liczyć, nawet jeśli szkody są znaczne. Miał chłopak szczęście, nic mu się nie stało. Według moich obliczeń to jest kasacja, a jest to samochód, który ma 960 km przebiegu. Miesiąc temu odebrany od dealera. Drugi samochód, facet narzekał na kręgosłup, zabrała go karetka, nie wiemy co dalej. Pan niestety doświadczył skutków wczorajszej burzy. Niestety mój samochód zaparkowany na prywatnym parkingu został przygnieciony przez drzewo. Zniszczenia prawdopodobnie obejmują już całe auto. Auto będzie skasowane. No i jak sprawa zostanie rozwiązana, jeśli chodzi o ubezpieczenie? W pierwszym odruchu po prostu skontaktowałem się z ubezpieczycielem, ponieważ mam polisę AC-OC, czyli jakby pełny pakiet. Tam dostałem informację, że trzeba znaleźć właściciela danego gruntu, na którym jest parking i na którym stało drzewo, które się wywróciło. I dopiero właścicielem będą ustalane szczegóły odnośnie tego, jaki był zabezpieczony teren, w jakim stanie były ten drzewostan. Jak to jest z oceną stanu drzew? Oceny zawsze można przeprowadzić. Dariusz Wyrwicki z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Najczęściej się tego nie robi, bo to są koszty. Taka ocena jest prowadzona przez specjalistę. To po pierwsze. Poza tym drzewo nie jest konstrukcją, że tak powiem, no stałą. Ono rośnie, ono się zmienia w ciągu roku nawet, bo przybiera na masie, coś się tam może z nim stać. Także tak naprawdę tą ocenę trzeba by przeprowadzić co najmniej dwa razy do roku. Jeżeli mamy na przykład administratora terenu, Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń, i wiemy, że zaniedbał, to w momencie, kiedy nie ma on ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dochodzimy swojego odszkodowania od niego bezpośrednio. Jeżeli ma ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które tego typu szkody pokrywa, to dochodzimy tego odszkodowania od jego ubezpieczyciela. Jeżeli istnieje realne niebezpieczeństwo i mam do czynienia ze starym drzewem, które no na takie zwykłe ludzkie oko nie jest zdrowe, to taką ocenę się powinno przeprowadzić. No dobrze, ale czy laik jest w stanie za każdym razem dostrzec, oglądając to drzewo, że z nim jest coś nie tak? To oczywiście tego się nie da przewidzieć. Na ten moment konsultant firmy ubezpieczeniowej przekazał informację, że mi bezpośrednio wypłaca ubezpieczyciel z mojej polisy AC, czyli de facto ja też tracę zniżki, ale potem ubezpieczyciel musi odzyskać pieniądze od właściciela gruntu. Rozumiem, że nie ma pan gwarancji, że tak się stanie. Że... Na ten moment nie mam żadnej. Właśnie to jest, wie pan, niepokojące. W większości spraw trudno będzie komukolwiek przypisać jakąś winę, zaniedbanie, zaniechanie albo złe zamiary. W przypadku takich wichur, jakie się zdarzają, niestety nie jest niczym dziwnym, że przewracają się drzewa albo, co jest jeszcze mniej dziwne, w powietrzu latają gałęzie. Takie rzeczy po prostu się zdarzają. Można powiedzieć, że miał pan szczęście. Miał pan ubezpieczenie autokasko. Gdyby pan tego ubezpieczenia nie miał, to sprawa byłaby dużo bardziej skomplikowana i niepewna. A wie pan co, obawiam się, że wtedy byłbym po prostu poniósł stratę. Skasowanie samochodu i właściwie bez żadnej możliwości rekompensaty zwrotu pieniędzy. Niestety, jeżeli nie mamy ubezpieczenia dobrowolnego autokasko, to wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli naprawiać auto z własnej kieszeni. Jeżeli mamy ubezpieczenie autokasko, oczywiście te koszty pokryje ubezpieczyciel. Niestety, również kierowców, którzy mają wykupioną nieobowiązkową polisę AC, jest w Polsce jedynie 30%. Pytał Kuba Witkowski. 19 minut do 19. Trójka na trzecim biegu za kilka minut. A to Roxy Music. I was dreaming of the past. And my heart beating fast. I began to lose control. I began lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Thank you. trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Kąsierowski, dzień dobry. Dziś między innymi o samochodzie z klocków, o rentgenie i paleniu gumy. 71-335, trzeci bieg @polskieradio.pl i na Facebooku na trzecim biegu. Tak można się z nami kontaktować. Moto wiadomości. Kiedy byłem mały, marzyłem o samochodzie ze słynnych duńskich klocków. Był z serii Technik, miał silnik elektryczny i wyglądał obłędnie. Niestety pozostał w sferze marzeń, bo można go było wtedy kupić tylko w Peweksie, w twardej walucie i to za naprawdę kosmiczną cenę. Tydzień temu ta sama firma zaprezentowała całkiem normalny pojazd, którym można driftować. To kombi inspirowane modelem Audi z dwoma silnikami elektrycznymi, światłami LED i hamulcem ręcznym. Zainstalowano w nim tradycyjne koła, a resztę wydrukowano w drukarce 3D. Trzeba przyznać, że czasy bardzo mocno się zmieniły. No i ciekawe, czy ten nowy samochód też będzie czyimś marzeniem? A propos marzeń z dzieciństwa, Commodore. Wyczuwam już dyskusję na temat przewagi Atari nad Commodore albo na odwrót, ale ja o czymś innym. Dokładnie 50 lat temu powstał Opel Commodore. Firma postanowiła uczcić ten jubileusz i wystawiła 4 Commodore w rajdzie Silveretta Classic. Trasa liczy 600 km i wiedzie przez austriackie Alpy. No, całkiem miłe urodziny. Teraz o innym modelu, wręcz kultowym. Jeden z najbardziej pożądanych Ferrari. F40 zostanie wystawiony na licytację. Jakby tego było mało, to wyjątkowy egzemplarz należący do Davida Gilmoura z Pink Floyd. Auto pojawiło się dziś na festiwalu motoryzacyjnym w Goodwood. Jakiś czas temu spłonęło, ale przeszło gruntowny remont za $400,000. Organizatorzy aukcji spodziewają się, że teraz zostanie sprzedane za co najmniej 1 000 000, a albo nawet 1 200 000. Przypomnę, że kiedyś F40 było najszybszym seryjnie produkowanym samochodem na świecie. F40 to jednak przeszłość, a przyszłością jest Łada X-Ray. Tak jest, Łada zmienia swoją gamę przy współpracy z Renault i Nissanem. X-Ray, czyli po polsku rentgen, jest crossoverem, ma mieć bogato wyposażone wnętrze i liczy na świetną sprzedaż. Ciekawe, czy Łady wrócą z przytupem? Do auta dla wybranych szykuje się Aston Martin. To już postanowione. W 2019 roku zaprezentuje model Rapid E. Ta mała zwinna literka na końcu zapowiada samochód, rzecz jasna, elektryczny. Na pocieszenie dodam, że ma mieć identyczne osiągi jak Rapid S, czyli rozpędzać się do setki w 4,5 sekundy. To akurat pewnie da się zrobić. Tyle, że Rapidem S można tak jeździć i jeździć, a dam sobie uciąć fragment grzywki, że w przeciwieństwie do Rapida S, Rapid E nie będzie w stanie przyspieszyć, przejechać kawałka drogi, przyspieszyć, spalić gumy i dojechać na gwiazdkowe przyjęcie. Po dwóch startach padną akumulatory, że o prędkości maksymalnej 300 km na godzinę to już nawet nie wspomnę. Na koniec o innym paleniu gumy rekordowym i to na poziomie Księgi Guinnessa. Maciej Bilicki, znany polski stunter, dokonał niezwykłego wyczynu w maju. Jadąc Harley'em Davidsonem palił gumę przez 4,5 km. To o 800 metrów więcej od poprzedniego rekordu ustanowionego w Stanach Zjednoczonych. Cała próba trwała 10 minut i właśnie została zatwierdzona przez Księgę Rekordów Guinnessa. No i radzę z całego serca, proszę tego nie kopiować. Ten weekend obfituje w imprezy motoryzacyjne. Przede wszystkim Rajd Polski w okolicach Mikołajek, który znowu się trochę zmienił, zapowiada rzecznik prasowy rajdu Andrzej Borowczyk. Mamy w tym roku 23 odcinki specjalne, czyli troszeczkę więcej niż w ubiegłym roku. Kilometrażowo jest to mniej więcej na tym samym poziomie. Z bólem, ale zrezygnowaliśmy z tych prób sportowych odrzuconych najbardziej od bazy rajdu, czyli od Mikołajek. Natomiast myślę, że zostało to absolutnie zrekompensowane dwoma nowymi próbami, które są absolutnie dziewicze. Nigdy nie były te odcinki specjalne używane, wykorzystywane w jakichkolwiek rajdach. Są to odcinki specjalne Orzysz. Przepiękna próba, fantastyczna, techniczna, mająca praktycznie wszystkie elementy, położona w fantastycznym terenie, bardzo widowiskowa. I drugi odcinek specjalny, który ma jedną wadę, mianowicie nazwę, która będzie nie do wymówienia przez jakiegokolwiek kibica spoza Polski. Chodzi o nazwę Pozezdrze, więc nawet my musimy się koncentrować, żeby wymówić. A zatem do zobaczenia w Pozezdrzu. Fani samochodów szosowych mogą za to podziwiać supersportowe auta na torze w Poznaniu podczas imprezy GT Polonia. A ja na chwilę wrócę jeszcze do 24-godzinnego wyścigu w Le Mans. Jak dotąd jedynym Polakiem, który tam się pojawił, był Kuba Giermaziak, ale w tym roku wystartował inny kierowca o bardzo polskich korzeniach, Fred Makowiecki. My grandfather was Polish and It just came after the Second World War in France. Mój dziadek był Polakiem. Wyjechał do Francji po wojnie światowej. Kiedy byłem mały, niemal wszystkie wakacje spędzałem w Polsce. Teraz niestety nie mam już tak dużo czasu i nie przyjeżdżam tak często. A szkoda, bo to przecież moje korzenie. A znasz może jakiekolwiek słowo po polsku? No nie, niestety. Nawet jednego? Nawet jednego. Z nowym Porsche 911 RSR miał nadzieję na zwycięstwo, bo w Le Mans stawał już i na drugim i na trzecim miejscu podium, ale tym razem znowu nie udało się wygrać. Pewnie o Fredzie jeszcze kiedyś usłyszymy. Znacznie więcej uwagi przykuje w ten weekend na pewno inny Polak. Robert Kubica znowu pojedzie bolidem Renault z 2012 roku podczas festiwalu prędkości w Goodwood. To raczej rodzaj frajdy i promocji, ale na pewno dla Kubicy to także kolejna szansa, żeby przypomnieć sobie, jak to jest za kierownicą Formuły 1. Na tym samym festiwalu pojawi się także wciąż aktualny mistrz świata Nico Rosberg, który także pojedzie bolidem F1. Zresztą atrakcji w Goodwood jest tyle, że nie starczyłoby godzinnej audycji, żeby o wszystkich opowiedzieć. Opowiem za to o samochodzie, który może trochę namieszać na rynku motoryzacyjnym. Volkswagen pokazał ostatnio Arteona, auto, które co prawda nie jest w klasie premium, ale ma na pewno aspiracje, żeby z samochodami premium konkurować. Czego możemy się po nim spodziewać, tłumaczy Tomasz Tonder z Volkswagena. Dzięki nadwoziu typu liftback z tyłu auto oferuje potężny bagażnik i mnóstwo miejsca zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów z tyłu. Samochód dziś jest najbardziej zaawansowanym technicznie modelem Volkswagena. Pod maską, jak na Gran Turismo przystało, znajdziemy silniki o mocy od 150 do 280 koni mechanicznych. Ten najmocniejszy to 2-litrowa jednostka benzynowa, która Arteona rozpędza do setki w 5,6 sekundy. Seryjnie wyposażona jest w napęd na 4 koła oraz przykładnie DSG. Arteon, skąd nazwa? To połączenie dwóch wyrazów. Art, czyli sztuka, to nawiązanie do nadwozia, a Eon z kolei nawiązuje do nazwy Fideon, czyli aktualnie flagowej limuzyny Volkswagena, co z kolei wiąże się z komfortem, luksusem, prestiżem. Myślę, że o tych systemach, w które wyposażony jest Arteon, to moglibyśmy dwie godziny rozmawiać, jeszcze byśmy nie wyczerpali tematu. Jakbyś miał wypunktować takie najważniejsze twoim zdaniem? W pełni LED-owe adaptacyjne reflektory, które teraz nie tylko pozwalają jeździć kierowcy cały czas włączonymi drogowymi światłami, bowiem wiązka światła jest przysłaniana w miejscach, w których znajdują się inni uczestnicy ruchu, tak aby ich nie oślepiać, ale teraz po raz pierwszy zakręty są doświetlane, zanim kierowca jeszcze wykona ruch kierownicą. Czyli on jest doświetlany na podstawie danych z GPS-u i mapy drogowej? Tak. Ten system oświetlenia komunikuje się cały czas z systemem nawigacyjnym, przewiduje profil drogi i doświetla doskonale zakręty. Z nawigacją komunikuje się także aktywny tempomat. To również nowość w przypadku modeli Volkswagena. Tak jak w poprzednich modelach, dostosowuje prędkość do natężenia ruchu, do poprzedzającego samochodu, utrzymując bezpieczną odległość, ale teraz także dostosowuje tą prędkość do ograniczeń zczytanych ze znaków drogowych oraz z danych zapisanych na mapach nawigacyjnych. Co więcej, rozpoznaje także skrzyżowania i ronda oraz bardzo ostre łuki i wtedy także, kiedy kierowca ma zadeklarowaną czy zaprogramowaną wyższą prędkość, auto automatycznie zwolni, aby bezpiecznie pokonać dany zakręt drogi czy też skrzyżowanie. W Arteonie debiutuje system Emergency Assist drugiej generacji. System ten w przypadku, kiedy kierowca zasłabnie, dostanie ataku serca, natychmiast przejmuje kontrolę nad samochodem, w bezpieczny sposób zatrzymuje auto i w Arteonie po raz pierwszy zjeżdża jeszcze na skrajny prawy pas jezdni, włączając światła awaryjne. W ten sposób auto unika kolizji, wypadków i bez wątpienia jest to system znacznie podnoszący bezpieczeństwo podróży, system ratujący życie. Na dziś to wszystko. Na trzecim biegu za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. Michał Gąsiorowski. Zatem do usłyszenia i bardzo dziękujemy. Program trzeci, prawie 5 minut do 19:00. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Z Sopotu za kilka minut lista. Ja z Państwem żegnam się na nieco dłużej. I wanted you for life. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. In the wind. I never thought there'd come a time that our story would end. It's hard to understand, but I guess I'll have to try. It's not easy to say goodbye. For all the